luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero. Los presos de la tierra. Los hombres encadenados. Que luchan por poder hablar. De lo que sea en donde sea. Digo, quiero. Soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca. Libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca. Libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor. Un color que me quiere, un color que me da. Un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor. Un color que no me quiere, un color que me pega, que me dice, amigo, mira bien. Hola, bona nit a tothom, per tota la gent que ens escolteu des de l'altra banda dels aparells de ràdio. Això que estem començant ara mateix és el programa Judici a la Justícia, com cada dijous, de 10 a 12 de la nit. I per qui no ho sàpiga, això que esteu escoltant és l'emissió en directe de la Ràdio Bronca 104.5 a la FM de Barcelona, una ràdio lliure ja amb més de 20 anys d'història, i aquí li han la pues, en directe a les ones per totes vosaltres. I com dèiem, el programa que comencem avui és el Judici a la Justícia. Ara mateix tenim gent a l'estudi, però esperarem una estoneta per acabar de preparar tot el que és el programa d'avui. Ja d'entrada el que farem és explicar-vos de quina manera podeu contactar amb nosaltres. Ja sabeu que tenim un apartat de correus 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. També per la gent internauta tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net. Si voleu que arribin els missatges, bronca ho heu d'escriure amb K. També tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info. I per últim, un número de telèfon que és el 93-359-4900. Vale, dit això, pues fer-vos 5 cèntims de que avui parlarem amb una companya, la Isabel Ferragut, que ja suposo que moltes de vosaltres ja coneixereu per ocasions anteriors que ens ha visitat i perquè bueno, pues la seva lluita fa molts anys ja que dura. I avui ens explicarà, entre altres coses, les últimes novetats respecte del tema de la polèmica que hi havia a la pàgina web. després us farem una mica de memòria i també aprofitarem per tocar el cas de diverses pàgines que s'han vist també afectades en aquest sentit i parlarem una mica del que és la repressió a internet. També parlarem de temes judicials, com cada dijous, i també intentarem fer la nostra connexió amb el company Julián a Nova York i també intentarem fer-vos algunes convocatòries com per exemple a Si a Bote Pronto, la que ens anuncien per aquest dissabte 14, jornada d'acció i solidaritat amb el pres dels Estats Units Jeff Lewis, per qui no el conegui. El Jeff Lewis és aquest home que el van ficar a la presó després d'haver cremat alguns concessionaris i uns cotxes, més que concessionaris, cotxes moderns amb uns concessionaris, que bueno, aquesta acció venia a ser una denúncia pues, per tot el consum aquest desmesurat que practica el capitalisme i també pues, en defensa del medi ambient. Cosa que bueno, pues alguna gent poder en algun moment de la vida ha criticat com alguna mica contradictori, però la cosa és que bueno, com a activista en defensa del medi ambient es va organitzar amb altra gent i van fer aquesta acció i llavors el van enganxar al fons, el van ficar a la presó i el van condemnar a 22 anys, algú 100% desmesurat. I llavors, des d'aleshores, va engegar una campanya de solidaritat amb la qual doncs, va trobar el suport de la gent amb la que ja treballava abans i a nivell internacional també es va aconseguir rebaixar la sentència, de la, bueno, la condemna, el temps de la condemna. I bueno, pues, no obstant, encara segueix a la presó i se'ns proposa a nivell internacional un dia d'acció per aquest dissabte 14. Vale, també us informarem d'alguna cosa més i, com sempre, pues, això, tenim el telèfon 933594900. Feu-nos una trucada per comentar-nos tot allò que us vingui de gust, participar al programa en directe, etc, etc, etc. I ara, dit això, us deixarem una mica de música, així que hem de preparar el que és el programa d'avui. I us deixarem amb una penya que es diuen GBH. Per qui no ho sàpiga, els GBH pues, són un grup de punk dels anys 80 que durant molt de temps pues, van ser un dels referents del punk anglès de feia uns anyets, no? A finals dels 70 havia començat, doncs aquesta gent es van dedicar a fotre-li molta canya, sobretot pues, perquè també tractaven temes polítics i socials des d'una perspectiva pues, molt personal i molt pròpia, i això va fer que agafessin molta popularitat. Doncs bueno, després de molts anys de tocar, resulta que aquest dissabte els podem veure completament gratis a les 8 hores de rock d'aquí de Montcada, i bueno, pues, ens venia de gust de punxar-vos una mica de música d'ells perquè així ja sapigueu de quin pal van i si us ve de gust pues, us hi apropeu cap allà a gaudir del seu concert, vale? Vinga, pues, us deixem la musiqueta i ara seguim. Fins ara. Your silvery beams will bring love dreams. We'll be cuddling soon by the silvery moon. It's all I know now, for what? I've had a drink and I'm pissed. Vale, gent, tornem a estar per aquí. Com us deia abans, això és el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. I ja us hem dit que teníem una convidada a l'estudi. Estem parlant de la Isabel Ferragut. Hola, Isabel, què tal? Hola, bona nit a tots. Bona nit. I també, pues, com no, el Francesc, també per aquí. Hola, què tal? Bueno, pues res, dèiem de fer una mica de repàs, així en plan per situar la gent del que representa la teva presència aquí, no? Del per què. I llavors tu ja ens expliques les novetats. Bueno, pues per qui no ho sàpiga, la Isabel porta ja, em sembla que 18 anys, no? O por ahí. Quasi 20. Quasi 20 anys denunciant la mort del seu fill a mans de dos metges. Com un assassinat, no? En el sentit de que, bueno, va ser víctima d'una experimentació, no? I se li va proposar un pla per, o sigui, diguéssim, un tractament a base d'unes radiacions que en teoria, pues, exposant-lo certa estona en aquestes radiacions hi podien haver per al tipus de dolència que ells deien que tenia, encara que després amb el temps hem sabut que poder no feia falta tractar-lo de cap manera. I resulta que, bueno, que en el moment en què es fa aquest tractament, doncs aquest temps d'exposició es desfà a mogollon i d'uns 20 minutets o així es passa a diverses hores, i d'aquesta manera el que fan és crear-li una necrosi, no, al cervell, sí. I d'aquesta manera, pues, progressivament l'estat del seu fill, de l'Artur, doncs va anar degenerant fins que va acabar morint, no, d'una mort lenta, dolorosa i molt dramàtica, no? Doncs evidentment tot això la Isabel ho va començar a denunciar des del primer moment com un cas de negligències mèdiques. Va tractant aquests dos senyors doctors, pues, com a assassins, pues, perquè era el que havien fet, perquè no havien donat informació de tots aquests efectes secundaris, no van donar cap mena d'explicació del perquè d'aquest desfase a l'exposició d'aquests rajos, no? I tampoc es van fer responsables en cap moment de cap ni una de les accions que havien acabat amb aquesta mort. Llavors, bueno, doncs tot això va degenerar en plets judicials i a partir d'aquí, doncs, bueno, es va destapar per una banda tota la màfia a nivell corporatiu mèdic, no? Doncs perquè aquests dos metges, doncs, són tios que tenen un renom a dintre de tot el que seria la indústria mèdica. Llavors això va arribar a influir fins als jutjats. Ja ho hem parlat aquí moltes vegades, el poder judicial, doncs, no està exempt d'influència per part del sistema, per part de l'Estat, en aquest cas, doncs, per part de les multinacionals mèdiques i d'aquests dos metges, no, amb tant de renom, doncs, que van començar a fer la punyeta a la Isabel per aconseguir per via judicial el que podríem anomenar justícia, no? Em sembla que, si no m'equivoco, va haver una primera sentència a favor, però després es va començar a recórrer tot això per via audiències i tribunals superiors, que van ser els que van començar ja a fer una pinya, no, doncs, d'aquestes fortes, que és molt difícil de travessar, i de, bueno, doncs, amb el pas dels anys aquí s'ha anat esquitxant tothom. I, bueno, doncs, tota la campanya de denúncia que des del primer dia s'ha portat endavant ha intentat tocar tots els fronts possibles, com per exemple ha sigut la ràdio, que durant anys t'hem tingut aquí també acompanyant en un programa de la ràdio, com acompanya d'un programa de la ràdio, les Violetes de Bronca. També pues, a nivell de premsa s'han fet molts articles, s'ha escrit molt, com tu ens deies, també hi ha un llibre molt ben documentat i molt ben fet sobre el tema. També s'han treballat pues, a nivell de ràdio, televisió, sembla que també s'ha fet una pel·lícula, etc. I un altre dels fronts de lluita amb el tema, quan parlem de difusió, pues, seria l'internet. I aquí vindria el fet de la teva presència avui. A part de tot això que estem explicant, en aquesta pàgina web s'ha recollit tota aquesta informació i es parla amb noms, cognoms i amb documentació doncs, de tot el cas, perquè qualsevol persona que no tingui ni idea de què va el tema doncs, pugui entendre el que està passant. No? Llavors això sembla que no ha agradat gens als metges, no ha agradat gens a tota la màfia, no?, que envolta els metges, llavors s'han posat manos a l'obra doncs, per aconseguir fer-te la guitza, per aconseguir fer-te defallir amb la teva empenta, amb la teva lluita i aconseguir tancar aquesta pàgina web. No? L'última vegada que vam tindre per aquí estàvem a l'espera del judici, el judici ja s'ha realitzat, llavors ara les novetats vindrien per aquí. Ara us explico una molt mica bé com està tot. Bueno, quan tu deies ara que ells no es va fer responsables de res, no solament això, sinó que quan els metges que van descobrir el que li havien fet al meu fill, que són els que en realitat em van dir ells mateixos que denunciés, perquè el que li havien fet a l'Artur no era solament una negligència metge, que ja és greu perquè les negligències maten, que era molt pitjor, i llavors fixa't tu que els mateixos metges en diguin que els denunciem aquests perquè aquesta gent no poden seguir exercint, pues, quan ells, aquests mateixos metges, no, i que els hi donen les gràcies perquè fins l'últim moment ells han estat ajudant-me i donant la cara en el judici per mi i dient el que li van fer en el meu fill, quan aquests els hi van dir amb ells, en Elis i el Rubio, que per lo menys donguessin una explicació a la família de lo que havia passat, ells se'n van enriure i va dir que ells no tenien que donar-nos cap explicació i que si los queríamos denunciar, que los denunciáramos porque a ellos les dava igual. O sigui que amb ells no els hi va importar res matar el meu fill. A més, hi ha les tres frases lapidàries, que només aquestes tres frases en el judici els tenien que haver acabat la seva fosa per sempre, els tenien que haver condemnat, que quan la fiscal li pregunta a un d'ells en el guix, diu, què criteri sigue usted per aplicar la radiació? I ell, d'una manera pues absurda, diu, por el ojo clínico, que inclús en la sala, no sé si va ser un familiar o un amic, que amb tota la seva ànima va dir, burro, no, però què estàs dient, no? I llavors quan la fiscal li pregunta a l'altre, l'Enrique Rubio, dice, però usted avisó en algun moment Arturo Navarra que se podia quedar en una silla de ruedas o morir? Diu, hombre, no, porque es que nadie se lo haría. Y los rayos de vez en cuando dan una broma y si la dan es imprevisible. Que quan la fiscal li pregunta, però usted se cree que és una broma el que muera una persona? Ella llavors va baixar el cap i no va dir res. Per això que quan jo estic dient que són assassins és que ho són, perquè qui pot matar sap que pot matar, no evita i mata, i a sobre se'n riuen com ells se'n van riure del meu fill i de nosaltres, ho són, i ho diré sempre fins que em mori. No sé si a la pàgina m'ho faran treure o no això, perquè m'és igual, entens? I bueno, jo continuaré així, i ara us vaig explicar ja una miqueta pues, com va anar el judici. Perfecte. El fet de posar la pàgina des d'un principi, pues, bueno, recordaré que per fer-lo sentar en el banquet dels acusats ja vaig tindre que esperar 7 anys i passar per 7 jutges. Vull dir, esclar, quan jo dic que en el cas de l'Artur han passat tants jutges i que em pot ser que cap m'hagi donat la raó, pues, bueno, és que quan el primer ja diu uns disbarats, que posa una sentència que va ser la Salit, el José María Salit Vives, que diu aquestes sentències tan bàrbares, que inclús contradiu en el metge, que hi ha un altre jutge em va dir, és que això un jutge mai ho pot fer de contradir el mateix acusat, quan ell està dient que no li avisó perquè nadie se lo haría, i el jutge contradiu en el mateix acusat i diu que se presupone, que, és dir, que com que el paciente era una persona independent que sabia escoltar uns i els altres per treure les seves pròpies conclusions, pues ja se presupone que amb ella el van avisar. O sigui, així s'ho van inventant tot. Dic, sí, el meu fill anava preguntant a un i a l'altre, què us sembla? Em deixo aixitxerrar el cervell o no? Què us sembla? Bueno, uns absurds i unes coses, i unes barbaritats i unes mentides que, bueno... I això, pues esclar, a partir de que jo denuncio aquest jutge també, com saps, Francesc, per prevaricació i per dir tots les falsetats i les mentides que va dir, inventant-se una malaltia que no era, bueno, tots aquests disbarats que hi ha, que sembla increïble, pues, llavors jo a partir d'aquí ja saps que el denuncio, li poso una querella criminal, bueno, pues el que vaig fer, que vaig fer ja el gran pecat de la meva vida, no? A partir del moment que denuncies que posa una querella criminal a un jutge, pues, llavors tots els altres a protegir, i pels més recursos que s'han fet, pues, tot ho han anat tombant. Ara, encara no s'ha acabat, eh? Encara no s'ha acabat, perquè ara quan vaig denunciar a la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'Alegret, perquè a més ella no podia ni juzgar el meu cas, ni agafar la sentència quan vam recórrer, perquè és coneguda del guix, perquè els seus fills van a la mateixa, han anat fins al 2004 a la mateixa escola, els fills d'ella i les filles d'ell, que a més aquí ell amb això ja ni podia tocar-ho, ella, bueno, totes aquestes coses tan tremendes que hi han hagut, llavors jo també li poso una querella criminal amb ella per totes les falsetats, mentides que diu i errors judicials, perquè el meu abogat diu jo no he vist mai sentències amb uns errors judicials tan grossos com aquests, llavors jo li poso una querella i llavors ja l'he feta del tot aquí, perquè llavors el Tribunal Suprem o la Segunda de lo Penal ja ens venen a intimidar el meu abogat i a mi, que el meu abogat pobre diu ara ens amenacen després de tot el que estan fent, ara a sobre ens amenacen, no? I llavors diu que nos aconsejamos a los litigantes, el meu abogat i a mi, que valoren serenamente sus actuaciones de denunciar a los jueces por prevaricación sin pruebas, perquè, bueno, amb tot això, el que expliquen, podemos incurrir en el fraude de la ley. O sigui que a sobre som nosaltres que podem incurrir. Bueno, aquí el meu abogat llavors pues, contesta com ha de contestar, que per cert llavors es disculpen una mica perquè se'n donen compte que ells el que no poden és fer agafar por la gent perquè no denunciï, després ells fan el que els dona la gana, però d'entrada no et poden aquí intimidar. I llavors jo també per la meva part els escric una carta ja com a mare, dic, legalment ja li escriu al meu abogat, dic jo com a mare li haig de dir que jo sàpiguen que mai a la vida m'atreveria a denunciar un jutge o magistrat, és igual, dic si no tingués proves suficients per fer-ho, dic i les proves se salen por todos lados, lo que ustedes no les dé la gana de verlas es problema de ustedes y en todo caso quienes están infringiendo a la ley son ustedes, no nosotros. Hola, ells a mi no em contesten, que m'han de contestar. Bueno, doncs ara, per poder seguir el cas i anar al tribunal, al constitucional, que en tot cas després tornaríem com si fossin imbècils a anar al Tribunal de los Derechos Humanos a la ONU, o a la ONU, que és el que vam fer amb la via penal, aquesta la via civil, quan van tancar ja tota la via penal, doncs llavors nosaltres hem hagut de fer una acció de cara altra vegada al Tribunal Suprem, la Sala Segunda de lo Penal, que és aquest que ens ve intimida, per poder seguir les accions judicials. Bueno, i aquí ja ens hi podem morir esperant. Per tant, encara que hi hagués alguna possibilitat que al final trobés un jutge com cal i just, jo pues sí que ja no ho veuré. Però bueno, aquí estem seguint això. Entre tot això, pues, ja sabeu que jo he anat fent campanyes de tot tipus, al carrer, no al carrer i tot. I una de les campanyes, pues, lògicament, va ser la pàgina web, que haig de dir que per nosaltres, les víctimes de negligències metges, és una gran cosa, no? Jo dic, és un gran aliat, un fiel aliado i un gran aliat. Segur. Llavors, bé, faig la pàgina aquesta i teniu en compte que quan ells em denuncien sempre han trigat molt a denunciar-me. La primera vegada que em van denunciar per injúries i calúmnies, també que ja els hi dec diners, però que no els cobraran mai, així que vagin afegint, van trigar molt, perquè és clar, els abogats els hi deien no feu res, que aquesta dona es cansarà i com més feu, pitjor serà perquè més en parlarà, perquè com que saben que són culpables, però és clar, va arribar un moment, com que van veure que no em cansava i passava un any i dos i tres i quatre, al final la ràbia els hi va poder més, no? I és quan em condenen també, però bueno, jo continuo com si res, no poden cobrar, no poden fer res, continuo. Llavors ja ve lo de la pàgina. La pàgina, quan el guix, perquè en aquest cas és el guix el que em denuncia, ja havien passat quasi 3 anys. Vull dir que tampoc no s'atrevia a denunciar, diu, però per què denunciaràs i encara hi haurà més follon i més repercussió. Efectivament, com ha sigut així. Mm. Bueno, llavors em denuncia i el dia va ser el dia 9 d'octubre és quan hi ha el judici. En el judici van venir molts companys de la CGT i molts altres companys i tot, que els hi agraeixo molt. I llavors, bueno, jo vaig perquè ells em citen a mi a declarar com a testimoni. Jo no vull anar, perquè jo què significa que jo haig de ser testimoni del guix? Què pinto jo allà? Esclar, jo no vull anar, però l'abogat considera que és millor, perquè independent de que ell em representa i diu tot el que s'ha de dir, no és el mateix que jo també pugui explicar, perquè la jutja ho sàpiga i tal. Cosa que també era bastant absurd, perquè nosaltres ja sabíem de antemano el que anava a fer la jutja. Però bueno, vaig. Lògicament, aquestes trobades i tenir-me que veure amb aquests homes o amb ells, que al final ell no va venir, i després de tants anys i de tanta lluita i del record de la mort del meu fill, la seva necessitat, tot el que li van fer i tot, tenir que tornar a anar i tornar a explicar i tot, això és terrible, m'entens? Jo perquè vaig parlant i vaig fent així, però hi ha vegades que dius és que no s'aguanta, no? Però dic, bueno, haig d'estar aquí i vaig. Bueno, com sempre, l'abogada dient les mentides, sempre mentides, inventant coses retorçades, inclús hi volia fer creure a la jutja, que, bueno, vosaltres sabeu que quan piqueu a internet Isabel Ferragut surten molts títols de moltes coses i vas picant, hi ha un rato que no surto i torno a sortir i això no s'acaba mai, no? I llavors ells volien fer creure que la majoria d'aquests títols i de gent que publicita la meva pàgina, que molta gent no sé ni qui és i que ho agraeixo molt, pues que això era jo que ho feia. Bueno, posant un pseudònim, bueno, de com es diu això? Sí, un àlies. Exactament, i que era jo que ho feia. Esclar, la idea era voler fer creure que jo no tenia tanta repercussió, que la propaganda me la feia jo, no? Bueno, sí, unes coses retorçades i de mala idea. Llavors jo vaig tindre que pagar un especialista, no?, amb pàgina web i tot, un informàtic, per poder, que això m'ho va demanar l'abogat, per poder saber el que pot fer l'internet i el que puc fer jo. Perquè ells volien fer creure que jo, com si jo tingués poder sobre Google, no? Sobre internet. Perquè llavors deien que això, perquè quan tu piques Benjamín Guix Melcior amb els dos apellidos, de la seva pàgina, el primer que surt, diu fotos de los médicos Benjamín Guix Melcior sentados en el banquillo de los acusados. I tu piques i surten les fotos allà d'ell, no? I amb el Rubio passa igual. Si poses Benjamín Guix un apellido, surt amb el segon o tercer puesto, però normalment, pues tal. Esclar, i llavors això amb ells, el rebenta, no? I llavors la jutja, l'abogada d'ells, va començar a dir les fotos, i usted sabe, señoría, lo que es para ellos, que cuando picas ves allí sentados en el banquillo de los acusados, porque la señora Ferragut lo ha hecho con toda la mala idea, pum, pum, pum, pum, y de ponerlo en primera fila. Esclar, el noi aquell, l'especialista aquest, diu, però si la senyora Ferragut no té poder per posar primer, segon, tercer, dice, això ja és una cosa de Google, del sistema informàtic que hi ha, no? I electrònic, dic, es va posar en ell sol. Bueno, i llavors l'altre li comença a fer tot de preguntes i el noi li deia, pues que no, perquè és clar, aquest que vaig pagar jo perquè l'informe necessitava el meu advocat, després el van cridar a declarar. I és el que li estaven fent tot aquest tipus de preguntes, i no, però si la senyora Ferragut no vol, no pot fer aquestes coses. Bueno, es van aguantar. Llavors resulta que comencen amb lo de les fotos. Demanen el tancament de tota la pàgina. El meu abogat diu, però escolti, vostès saben el que demanen? Vostès han vist la pàgina de la Isabel Ferragut? Perquè a part d'explicar el que explico del cas de l'Artur, que és el principal, doncs llavors venen altres coses que hi ha altres denúncies d'altres companys i, bueno, i molta cosa, inclús hi ha lo de los toros, de la mort del toro de Lídia i tot que agafo allà, que molta gent em pregunta i s'ho baixa. De, bueno, hi ha molta cosa, com sabeu. Llavors, pues, bueno, pues les fotografies, les fotografies. I llavors, jo dic, tenen abogats, números unos, d'aquests que fan tants quartos, d'aquests, i són burros acabats. M'entens? Perquè llavors, diu, però les fotos, les fotos. I el meu abogat diu, miri, diu, aquí no hi ha lugar a discutir o a jutjar. Aquí no s'estan jutjant el de les fotografies. Diu, perquè per jutjar el de les fotos, diu, vostès tenien que haver denunciat per la protecció del dret, per atentar contra el dret de la pròpia imatge. I vostès aquí només estan per injúries i calúmnies. Per tant, això ja ni discutir-ho. Mira, es van quedar. Diu, però a més, diu, aquestes fotos, diu, la meva clienta no les ha fet. Aquestes fotos es van fer el dia del judici, la primera vegada, les van fer els periodistes a dintre de la sala i després han sortit a tot arreu. Que a més, una altra cosa, jo em vaig consultar a l'Agència de Protecció de Datos perquè aquesta gent sí que et posa cada multa, et clava cada multa quan no fas les coses com cal. I llavors jo, per tenir una seguretat, que jo ja sabia que no me les podien fer treure, però per tenir més seguretat, jo vaig telefonar a l'Agència de Protecció de Datos, que llavors van entrar a la meva pàgina. Dic, miri, dic, vull saber aquestes fotografies, si tinc dret a mantenir-les a la meva pàgina o què. Em van mirar les fotos, em van preguntar si jo les havia fet de mala idea, jo personalment vaig dir com és, i diu, no, diu, aquestes fotos vostè les pot tenir aquí perfectament i tal, o sigui que aquí les fotos ho tenen pelut perquè aquí ja no les trauré. Bueno, llavors tota la mala idea, tota aquesta cosa, i jo, que vaig estar dies molt nerviosa, com us dic, per pensar que veuré aquest tio i no li podré fer res i seguir altra vegada totes les mentides i tenir que explicar, pues, em vaig anar posant molt tranquil·la. I estava molt tranquil·la. Jo deia, aneu parlant, que quan em toqui a mi, encara que sabien d'antemano que la jutja ja sabíem el que anava a fer, però bueno, allà, i com que diu que quedava gravat i totes aquestes coses, jo dic, pues bueno, tranquil·la, aneu parlant. Caramba, quan em toca parlar a mi, ja s'ha acabat el judici. Ja tothom tanca, ja tothom plega. I, bueno, i li dic al meu abogat, dic, però què ha passat? No estic aquí per parlar. Diu, no els interessa que parlis, ja s'ha acabat tot. Mira, des de luego em va agafar una... Però mira, jo, esclar que faig coses que després dic, bueno, però mira, m'és igual, no m'arrepenteixo. Jo portava uns llibres, perquè sempre ja sabeu que vaig carregada de llibres, de coses, de tot això. I llavors agafo ja, d'una forma com si fos idiota, vaig a la jutja, i a la secretària, i els hi dono un llibre a cada una. Tot això sí que va ser una cosa pedant per la meva part, de dir, que us penseu, que a mi no em deixeu parlar, m'esteu aquí i que a mi em aneu a fer callar la boca, esteu aquí abogats. Llavors agafo dos llibres i els hi deixo a la taula, dic, per vostè, senyora jutge, i per vostè. Es van quedar tots així, diu, senyor Ferragut, és que no els hi podem agafar. Dic, no, perquè ho llegeixin abans, jo, com si fos idiota, dic. No perquè ho llegeixin abans de fer la sentència, després, perquè sàpiguen. No podem de cap manera. Vale. I llavors agafo i me'n vaig a la fiscal i me'n vaig a l'abogada d'ells, perquè la fiscal li estava corejant totes les mentides i totes les veritats. Sí, perquè diu, esclar, diu, és que nosaltres li vam donar a la senyora Ferragut opció d'abans de fer el judici que ella retirés coses, perquè seran desgraciats. Ells, després de tants anys i de tot, a mi em anaven a dir, retiri això, i abstinguis d'anomenar el doctor Guix amb les seves campanyes i tot. Però què es pensen, no? I llavors també vaig i els hi dono. Mira, em van fer així amb la mà, perquè encara els altres abogats, les altres vegades, encara dintre del que cap van ser educats, uns fills de la seva mare, però encara van ser educats. Però aquests, una ràbia, llavors jo em vaig enrere, sí que els hi vaig dir, llavors, sinvergüenza, és que sé una pandilla, cosa que mai havia perdut els nervis, amb ràbia que tenia, amb dolor, mai ho havia perdut, però aquesta vegada, dic, és que és terrible. Bueno, lògicament, al cap de dos mesos, crec que va ser, ja ve la sentència. Ja ve la sentència, doncs ja condemnada, no? I aquí va venir aquesta notícia del País, que per cert jo al periodista li vaig donar les gràcies, perquè ell no tenia necessitat, quan don la notícia, que normalment no ho fan, no tenia necessitat de posar el nom dels metges, el nom i els apellidos, que no els posen, i no tenia necessitat de posar la meva pàgina, i en canvi em publicita la pàgina, no? I llavors, bueno, diu la sentència, pues que tens aquí a la sentència, bueno, em condenen, ells demanaven 5 milions, però em condenen a 5 milions de pessetes, sí, sí, que eren 30.000 euros, em sembla. Bueno, em queda 9.000 euros, no? M'ho rebaixen fent la gran cosa, i després, bueno, que treure totes les frases ofensives i tot el que fa referència al doctor Guix. Absurd, perquè això jo no puc, és que no m'ho poden fer treure, perquè ningú em pot prohibir que jo expliqui el que ha passat, eh? I si són ells que han matat el meu fill, que a més, com li deia el meu abogat, diu, a més, esclar, ell no ho deia d'aquesta manera, l'ha matat, diu, però la senyora, diu, l'Isabel Ferragut, diu, no menteix, perquè el primer jutge, que inclús no els condena, però ell reconeix el mal que li van fer al meu fill, i de resultes del mal mora. Entens? O sigui, ho reconeix, i ells el van matar. I llavors, mira, quan dic lo de nazis, em deia, és que ho són, m'entens? És que ho són. I mira, quan jo estic fent les campanyes, pensa que no hi ha persona que llegeixi, sense parlar amb mi, eh? Que llegeixi el que explico que hi ha, que no diuen, això és el que feien els nazis, això és el que feien els nazis. Eh? Per tant, nazis, assassinos i criminals i tot, això mai ho deixaré de dir. Diu, home, després de tants anys, diu, la gent ja ho sap. No, jo haig de dir el que penso i el que són. Perquè dic, mira, dic, tu pots injuriar o pots insultar una persona que li dius que és un lladre i no robat. Però jo amb aquests els dic que són lladres, eh? I són estafadors, perquè tenen en compte que nosaltres ens van cobrar i no ens van donar rebut ni justificant de pagament. O sigui que a sobre, a Hisenda també l'estafen. Eh? O sigui que ens desvien de la salut pública, perquè segons la salut pública el tractament corre risc i el de la privada no. Eh? De la privada el maten. I guaita, i a sobre, pues, ben parats. Dic, i a sobre de que surten ben parats, pues, encara tenen el cinisme d'anar perseguint i encara i d'anar. Bé, ara això ja fa, fixa't tu, el judici es va fer el 9 d'octubre, no? De l'any passat, esclar. Ja portem, pues, fixa't els anys, els mesos que portem, i això encara la pàgina va funcionant tal qual. Perquè hi ha hagut periodistes que m'han trucat i m'han dit, no, no traurà això, no canviarà alguna cosa. Dic, no, jo no toco res. Ja veurem el que diu la jutja. Perquè, a més, com pots llegir aquí, són tan prepotents, el jutge tan prepotent, que diu que quan hi hagi la sentència firma, donarà ordre a los servidores i a tot arreu on es parli de mi, pum, punto en boca. És que tu creus? Bueno, llavors resulta que ara estem esperant, bueno, i ells, esclar, com que estan passant els mesos, i continua, i cada vegada la gent ha entrat més a veure a la pàgina, doncs llavors han demanat ja a la jutja el tancament cautelar, no? En el cierre cautelar, que ja tanquin, ja que hi ha una condena, que es compleixi. Llavors resulta que la jutja que hi havia quan vam fer el judici era una suplent, i la que li toca ara ha dit que no, que ho sent, però que no es tanca fins que no hi hagi la sentència ferma, que no sé quan estarà la sentència ferma, i bueno, ja veurem, llavors, segons el que digui la pàgina, pues, llavors ja veuré el que faig, veurem quin arreglo, quina cosa, perquè mira, és que ho tenen, amb aquesta cosa de la meva campanya d'informació i denúncia, ho tenen malament de totes les maneres, perquè a mi ara ve una sentència i em diu, vostè ha de treure això, bueno, pues jo penjo a la pàgina la sentència. Ningú em pot prohibir que jo pensi la sentència de la jutja. I allà dirà lo que yo tengo que sacar. I llavors, bueno, lo iré sacando i diré, bueno, com pueden ver, com es pot veure la sentència, haig de treure això. Bueno, ho vaig a treure amb els meus escrits, però és que ja queda escrita la sentència, és igual, si és que... A part de que a mi no em poden privar una quantitat de coses, la realitat, que és el que explico. Una altra cosa és la meva forma d'expressar, que a nivell judicial, pues, bueno, que si haig de treure totes aquestes expressions que faig, però és igual, la realitat és la realitat i està explicada, ningú em pot negar. Eh? I bueno, i aquí continuarem i veurem el que fem. Ara, Mentre tot això, jo el que no he fet, com feia abans, les sortides al carrer, davant de l'audiència, a la Rambla i tot, això pues, no he estat en condicions físiques de fer-ho com sempre ho he fet, però jo no he parat. Independent de la pàgina, que com dic és la que viatja per tot el món i és el que els ha partit pel mig, jo he continuat. I llavors jo he anat fent un testimoni, que diu a la memòria, testimoni a la memòria del meu fill, i llavors dic també a la portada, dic la mort dels nostres fills, víctimes d'actuacions criminals metges, no pot quedar impune. Però si això passa, mai han de permetre que la injustícia ni la seva memòria caigui en l'oblit. Isabel Ferragut, i a baix poso: este testimonio contiene la sentencia completa del juez José María Salit Vives y la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, María Eugenia Alegret Burgues. Aquí explico tot, faig una carta abierta a los políticos apelando a sus conciencias también, i llavors jo vaig escrivint. He fet un recull del llibre de la història de l'Arturo, tallat i posat de diferent manera, però bueno, apel·lant i denunciant tot, i llavors poso les sentències completes d'ells i llavors tot el que a mi em ve. I els deixo, ja us podeu imaginar, no? Llavors també aquí hi ha la fotografia de l'Alegret, i bueno, i això és una cosa que sí està, i a més molt impactant també, no? Amb fotos d'ells i tot igual, a la contraportada les fotos, i llavors això ho acompanyo d'una carta als portaveus, a cada portaveu de cada partit polític. Aquest és el del socialista. I després a tots els partits. I a la mesa del Congreso de los Diputados, el president del Congrés. Esclar, jo no, jo els hi demano, llavors, en els partits polítics, denuncio el meu, com a cas que no es pot oblidar i que sàpiguen que és un dels casos terribles que hi ha hagut, com molts n'hi han, però bueno, jo estic denunciant aquest. I també els acuso de dir que tant que estan parlant, i que molt bé, i estan posant més penes pels maltractadors, per bueno, tots els violadors i tota la cosa, que em sembla molt bé. Però, en canvi, les negligències metges, les estafes de la salut i les morts, i com deixen a la gent, i com deixen a la gent tan indefensa, que aquí ningú en diu res. No? I és una de les coses que denuncio jo. Denuncio, pues, en part, vale, el sistema sanitari que no funciona, però després una quantitat de gent, de metges, que són estafadors i que són gent cruel, que amb l'excusa de que el sistema no funciona, ells es forren, i ells fan els disbarats que els hi donen la gana. I bueno, hi faig una mica d'explicació, independent de que ja està en el testimoni, mira, ve ser com un llibre que tu el fulleges, llegeixes, no, però llavors la carta va més directa, no? Bueno, doncs ara jo, per exemple, els primers que m'han contestat han sigut els del PP, molt educats. Llavors, mira, també amb molta sorpresa, bueno, també els catalans ara m'estan donant entrevistes, per exemple, el president de la mesa del Parlament, l'Ernest Benach, ja m'han telefonat, l'Artur Mas ja m'ha telefonat per donar entrevistes, bueno, i així es van telefonant i jo vaig fent la campanya. I llavors una de les coses que m'ha sorprès molt, perquè jo en aquesta ocasió, a part dels catalans que els hi he enviat en el Parlament, perquè abans quan jo enviava tots els escrits era en la sede de cada partit, i allà, bueno, doncs queden allà. I jo vaig pensar, dic, aquesta vegada ho envies en el Congreso de los Diputados, que ven allà, i allà pues, es veu més, no? Hi ha més uns ho diu a l'altre i es veu més, no? I el que ho rep diu, caramba, què passa aquí, no? I en els altres, els catalans, ho envio aquí, que ara me'n queden uns quants per enviar. I llavors, pues, jo tinc la sorpresa, que res, quatre paraules, però em diuen: Congreso de los Diputados, doña Isabel Ferragut Pallac, le comunico que con fecha de hoy ha tenido entrada en el registro del Congreso de los Diputados su escrito de petición con el número 004222, habiendo sido trasladado a la Comisión de Peticiones a la Cámara para su oportuno estudio y tramitación. Jo això no m'esperava, perquè és que al Congreso de los Diputados, perquè t'agafin i t'estudien alguna cosa, has de portar el mig milió de firmes i totes aquestes coses. Que jo tinc alguna esperança d'algú, home, això està clar que no en tinc ni una de res, perquè s'hi ha demostrat i s'ha vist el que són tota aquesta gent. Però, per lo menys que sàpiguen que estem aquí, m'entens? Que les injustícies no passen a l'oblit tan fàcilment, que la gent que fa mal no pot seguir per la vida com si res hagués fet, tan feliç i content. I, bueno, i això és el que estic amb ara, esperant pues, el resultat del recurs que hem fet en el, com es diu això, on teníem denunciada, com es diu ara? El Suprem. El Suprem, exactament. I després, pendent lo de la pàgina i pendent de totes aquestes entrevistes que estic promovent i que alguns ja van contestant, i, bueno, i ahir fent la campanya i el que s'hagi de fer, i anar denunciant a tot el que s'hagi de denunciar. Però llavors es pot dir que aquesta sentència contra la pàgina web no la poden executar. Bueno, veurem ara el que diu, al fer el recurs, veurem ara el que diu l'audiència. Sí, però a la pràctica, com ho fan per clausurar una pàgina? Bueno, ells el que poden fer, perquè a mi em deien que me la podien tancar tota, inclús uns abogats molt experts en això, diu, aquesta pàgina la tancaran, cosa que ja ho diuen per sistema, perquè, bueno, llegeix la pàgina tota i veurem el que es pot tancar i el que no es pot tancar, no? Jo penso que més el que jo, dintre de la, que ho podríem dir lògica, es pot treure les expressions que jo faig. Eh? Jo, per dir que són nazis, haig de demostrar que són nazis. No en medicina, que és el que feien, perquè, és clar, com em diu el meu abogat, diu, no és el mateix que tu diguis, fan el mateix que feien els nazis, que tu estàs dient, són uns nazis. Llavors, a partir d'aquí, haig de demostrar que perteneixen, que pertanyen m'entens, a la ideologia nazi. Criminals, assassí, és el que mata en premeditació i tota la cosa. Ells se suposa que no. Però jo, com que la frase de que los rayos de vez en cuando dan una broma y si la dan es imprevisible, ells saben que podien matar. I com dic, i aquesta frase m'hi dona tota la força del món. Són tres frases que no el van avisar, encara que els jutges inventen que sí per protegir-los, que és escandalós, que per això els dic que són uns embusteros i uns prevaricadors i tot. I per què no m'han denunciat els jutges? Perquè els jutges els he dit de tot, a tot arreu, pel carrer, per aquí, per allà, amb escrits i amb tot. Aquests callen també, perquè saben que si em denuncien haurem d'anar a judici. I llavors ens hauran de demostrar les mentides que estan dient. Clar, ells prefereixen deixar-te, mira, pobreta, aquesta mare que està mig lela, no? Que vagi dient, però ells saben que no és així, si la realitat i les proves estan, no? Llavors, ara, com poden executar-la? Jo inclús, quan em van dir que sí que la podien tancar, inclús ja havia buscat un servidor al Canadà per protegir la pàgina, que llavors no la podien tocar. Perquè llavors el jutge d'aquí ho tenia que dir el jutge d'allà, jo em tenia tot molt pensat, però després vaig dir no em dona la gana de buscar subterfugis per protegir la pàgina, sóc jo que l'haig de protegir des d'aquí, o sigui que continuarem i veurem el què. Jo dic això, que aparentment no podran clausurar-ho. Què em poden fer treure algunes coses? No podran. Entens? És que com me poden fer tancar a mi una pàgina? Clar, a més és el que comentaves tu, que en un moment donat el fet de publicar aquesta sentència on explica quines coses s'han de treure, sí. Vale, tu les treus, però publicar la sentència estem igual, no? Claro, jo dic, bueno, què voleu? Perquè, esclar, em deien que si, el problema que hi ha, que si jo faig desacato i no em faig cas de res, llavors ells sí, que llavors no és que me la tanquin directament, però poden donar ordre al servidor de que em deixin de servir, no? I llavors a l'altre potser s'espanta, quin lío aquí amb el judici i tot, i pum, i em treu a mi, el servidor em tanca la meva pàgina, em diu que ho sent molt, però que la meva pàgina no me la pot. Però hi haurà altra però, gent que reproduirà la pàgina? Exactament, si és que és igual. És impossible. Si, mira, dels dos metges, el Guix és el d'aquí, no? El com es diu això, bueno, el de la família pudiente de Barcelona, de la tot. El Rubio no. El Rubio és més llest. Ell diu que amb mi no es gastarà ni un duro, perquè és clar, tenen en compte que això els hi costa diners amb ells. No és quan es fa la querella que jo els hi poso, que tenen els seus seguros, el de col·legi de metges, tenen totes aquestes proteccions. Això ja és una cosa privada, aquí ja els hi costa diners. Després saben que no cobraran res. A l'altre és més llest, perquè llavors diu, jo con la senyora Ferragut o con esta mujer no me gasto ni 5 céntimos porque no hay nada que hacer con ella. Tenemos que aguantarnos con esto clavado. Ahí dice, ¿por qué? No sabemos el por qué, perquè és tan burlo, de més es pensa que jo soc, bueno, sí, mira, que jo que sé que sóc el rei d'Espanya. No? Diu, no sabemos por qué, però no podemos hacer nada contra ella. Contra ella, què vol dir? Quan ho ha dit, això, aquest? Ell ho diu molt, això ho repeteix molt. Però quan, l'última vegada, quan ho ha dit? Què et diré? Ho diu en un judici o a la premsa? No, no, ell ho diu a l'hospital, en voz alta, i llavors a mi m'ho transmeteixen. I jo sé que ell... I així és com hi ha coses que et diuen, no te les pots creure tal com són, no? Perquè a vegades s'interpreten malament les coses. Aquest, com que ja el coneixo, ja m'he enfrontat amb ell i tot, bueno, de les últimes vegades que vaig estar a la Rambla, ell es va parar davant meu, va passar, passejava amb la seva dona i la seva filla, i quan em veu, es va parar davant meu, em va assenyalar amb el dit i es va posar a riure. Que jo en aquell moment hagués hagut d'agafar el garrot que tenia allà, un pal que tenia, i li tenia que haver obert el cap. Entens? I bueno, em vaig mantenir. I després el tio se'n va anar i va tornar a fer fotografies. Tu estaves sola? No, jo estava amb una companya, que aquella noia pues sí que em va dir, però com aguantes? Dic, mira, sempre he aguantat perquè no he volgut mai que ells em fessin saltar quan ells han volgut. Si tenia que fer alguna cosa, ho faria jo, però no en els moments que ells ho han fet expressament, per mi treure'm de tino i ja que pues això, que els hi obris el cap. Però t'asseguro que després a la tarda sí que em vaig estar estirant dels cabells per no haver-ho fet, i mira, haguéssim anat tots a la comissaria i haguéssim vist el que passava. Per tant, ells de moment han d'aguantar, mentre es visqui, han d'aguantar. La justícia no els condenarà mai, i si els pogués arribar a condenar algun dia, com dic, passaran encara molts anys i jo ja no estaré en aquest món, amb tota seguretat. I bueno, però de moment ells han de tragar amb tot el que estic fent dintre de lo que puc fer. L'última vegada que vaig estar parlant amb el conseller, el que hi havia abans de l'atura, que vaig estar parlant amb ell, i li vaig dir... Dic, el que sento és que moriré i tindré aquí una cosa clavada de no haver-lo més pogut carregar. Així mateix li vaig dir. Dic, perquè és el que es mereixen, no mereixen viure. No, això no, senyora Ferrou, vostè fa molt bé amb el que fa, molt bé, perquè els convertiria en uns màrtirs i vostè tal, vostè sigui. Dic, sí, però per què puc seguir jo? Puc seguir perquè hi tingui, ja ho sabeu, uns negocis que m'he vengut i que m'he vengut tot. Dic, però que hi ha una altra cosa, que la gent que no té res, pobreta, es queda plorant de pena en un racó, allà es podreix, i aquesta gent segueixen com si res, aquests i els que són com aquests, que n'hi ha molts, que n'hi ha molts. I bueno, de moment, mentre es pugui, el que passa que, esclar, els anys passen i dic, cada vegada el temps se m'escurça, i bueno, però bueno, encara penso que viuré uns quants anys més per veure alguna cosa, o per, bueno, almenys que, bueno, que sàpiguen que estic aquí i que no em tombaran de cap manera, ni bueno, i menys que allà, perquè quan em diuen, va, Isabel, que són tants anys, que ja estàs cansada de tot, dic, no, jo estic cansada físicament perquè sóc gran i perquè tenen coses quan s'és gran, em dic, però d'esperit no, i si alguna vegada em dic la veritat, que hi dic, després de tants anys i no parar, que dic, ja no puc més, mira, el record del meu fill, de lo que li van fer, com el van enganyar, pobret, de lo que va patir, de després com es van enriure i han dit els disbarats que han dit, dic, això no es pot parar de cap manera, ni que els jutges tinguin llibertat per dir totes aquestes mentides, i que ningú els hi digui res. Tota aquesta llibertat per aplastar la gent com estan aplastant, no? Vaja. I almenys ja dintre de lo poquet que puc, junt amb tots els altres, pues mira, anem fent, i ara pues, aquesta altra moguda, pues ara ho haig de posar a internet també, tota la moguda aquesta, perquè és clar, internet la tinc parada quan ells em van fer em van posar la denúncia, no querella, perquè la primera vegada sí que va ser una querella, però ara, com que se li va passar el temps, pues ha sigut una una denúncia. I és clar, i això ells van dir que fins ara no s'havien donat compte de la meva pàgina, perquè als Estats Units, en una conferència d'aquestes, un li va dir: oye, Guix, ja sabes la pàgina que tienes aquest temps, pues, en internet, aquella senyora, bueno, si no ho saben des d'un principi, ja em diràs tu, eh? I llavors, bueno, jo penso que també es va vist obligat, perquè on t'està treballant ara, que és allà a les escoles Pies, a la Fundació Imor, doncs li van dir: escolta, digue'ls alguna cosa, que aquí hi ha una cosa important, que, bueno, no sé si ja ho sabeu, és clar que sí, amb ell el van treure de la Deixeus, o sigui que a raïs de tota la campanya que es va fer, el van treure, això no es va fer públic, i ell potser tingui encara accions, no ho sé, perquè la Deixeus ha anat venent moltes accions a una empresa americana, no? Però, bueno, encara en queden alguns. Llavors, amb ell el van treure, i a mi quan em van dir l'han tret de la Deixeus, jo no m'ho creia, però en el judici, en el primer judici d'injúries i calúmnies, quan la jutge li pregunta, dice: ¿y usted dónde trabaja, doctor Guix? I llavors, molt compungit, diu: bueno, diu, yo trabajaba en la clínica Deixeus porque era, l'havia fundado la part, el departament de radiologia. Dice: mi padre, dice, pero ahora con todo esto, y se gira y mira a mí, ¿no? Dice: ahora pues yo ya no trabajo allí. Però ara encara, amb la clínica de Deixeus Nova, ell es pensava que li restituirien el puesto. I això ja m'han avisat també altres metges que tinc sempre confidentes, perquè sempre tinc metges que m'ho expliquen necessari, tot, no? Pobres. I llavors, bueno, mira, l'altre va seguint, l'altre sí que va seguint, amb tota la ràbia que porta a sobre, desgraciadament, però és una gran impotència, que dius: com poden matar una persona, enganyar com la van enganyar, matar-la, causar-li uns sofriments tan grans i que puguin anar seguint, que tenen en compte que al principi ells sí que van tenir por, es pensaven que els anaven a condemnar, perquè amb el judici com va anar i totes les declaracions, el doctor Valverde, que ja saps qui és tu, el de l'Institut Nacional de Toxicologia, que ell va dir: i la radiació és mal aplicada, es maten, i esto es lo que ha pasado con este chico, proves més i metges i tot, aquí se'ls ha volgut protegir d'una manera tan descarada que és que no pot ser més. I bueno, què passa? Pues mira, que s'han trobat, pues, desgraciadament, per sort o per desgràcia, a mi, que he pogut seguir, que si hagués tingut més fills ja m'hagués sigut més difícil, perquè és clar, llavors penses que poden patir les represàlies els fills, perquè ells han amenaçat, ells no han parat d'amenaçar, vull dir, també, llavors són situacions molt, molt difícils i molt, molt dures, que la gent que no ha viscut una negligència i no és molt difícil de que es pugui entendre. Entens? És una cosa que és per trobar-t'hi, no? I bueno, i amb això pues, estem, ja us he posat una mica al dia de com estan les coses. Ara veurem pues, la sentència com vindrà de l'audiència. I, bueno, i a continuar, i com dius tu, és que ho tenen difícil. I ells també ho tenen difícil, perquè si no diuen res, esclar, això s'escampa. Si diuen, encara s'escampa més. Vull dir, d'una manera o altra, pues ahí ho tenen que tragar. El que passa que sempre dic el que s'ho va tragar, pobret, el meu fill, que li van cegar la joventut i totes les seves il·lusions i esperances, entens? I amb uns sofriments terribles, que per aquests sofriments ja tindrien que podrir-se a la presó i jo què sé. En fi, bueno, pues així estem, Francesc. No, i així continuarem, no? Sí, no, jo almenys, com dic, mentre el meu cap em rulli, ara el dia que esclar que em mori o el meu cap deixi de rotllar, llavors, pues mira, pues ja s'haurà acabat. Que d'una manera o altra, hi ha tanta gent que ha denunciat això, que ells sempre aniran rodant per internet. Les fotografies, ja saps que, bueno, que m'han invitat moltes vegades, que han passat la pel·lícula i he hagut d'explicar el què de la pel·lícula i les conferències que he donat, i llavors hi ha hagut els cartells amb les fotos d'ells. Tot això està corrent per internet, i això encara que jo em mori, i la pàgina pues, no es continua, perquè és que la pàgina l'haig de continuar jo. Vull dir, ells que ja queden marcats per internet per tota la vida, per això dic jo, internet que primer no m'interessava i deia internet, pues, haig de dir bueno, que és el que ens fa justícia. A nosaltres, a les víctimes de negligències, són els que ens fan justícia. Tenim una trucada, us sembla bé? La passem? Sí, i tant. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Hola. Sobretot a tu, Isabel, dona-te força i molta alegria que em dona que una altra vegada estigués ahí parlant i l'assassinat del teu fill. Ai, moltes gràcies. I és per comentar-te una cosa. Aquest matí he escoltat una notícia, Radio Nacional d'Espanya, 88.3, és l'emissora, perquè hi ha dos, bueno, hi ha tres, una que dona música, aquesta que parlen tot el dia pràcticament de política i coses així, i aquesta segon la que ha fet la denúncia, però ella mateixa, l'emissora, el que és Radio Nacional d'Espanya, sobre abusos de clíniques privades d'aquestes que fan així com va passar con el teu fill, operacions i això, i diu que tenen, diguéssim, controlats 5 morts de persones d'haver-les fet operació sapiguent i tot, i tenen gravacions, i tenen gravacions denunciats, no sé com poden traure aquesta informació, i tenen aquestes sin que ja les tenen el que és l'administració de justícia o l'estat o les entitats metges o xutxes, que les tenen ja controlades dels abusos que han fet amb aquestes persones. I d'aquestes 5, ja tenen 5 persones que tenen proves i tot, però aquestes persones ja estan fent marbas, diguem, criant herba. I després que diuen que hi ha en aquests centres hospitalaris, que han dit el nom, però em sembla, si no m'equivoque, en la capital de Madrid, la capital, i el nom de l'hospital pues, de la ciutat que diuen d'Espanya, jo no els conec molt bé. Més que res, com jo sé que tu estàs molt interessada en tot aquest tipus d'abusos per part de metges i de les autoritats sanitàries, pues que agafes una mica d'informació i mira. A veure què se pot fer, divulgar-lo i coses així per aigua. T'ho agraeixo molt. Vosaltres, no sé, bueno, recordeu a la Carmen Flores, no? Que és la presidenta del Defensor del Paciente. Bueno, casos aquests, ella en té cada dia i els està denunciant contínuament. Se sent bé? Sí. Jo t'escolto, Isabel. Sí, pues pensa que hi ha casos terribles. Aquest que em dius, tu, junt amb altres, s'estan denunciant. Però tenen en compte que és trist, que llavors el defensor del paciente, que és Carmen Flores, que té el seu fill també al llit per una negligència metge terrible, que jo la coneixo molts anys i que ella pues, sempre m'ha fet costat quan vam estar a Madrid amb la campanya que vam fer amb la camioneta també de denúncia, llavors ella va estar amb mi, pues ella contínuament està lluitant, i molts d'aquests casos li van amb ella i ella també ho ha posat en coneixement del ministre de Sanitat. Que tenen en compte que per denunciar aquestes coses hi ha gent que va en contra d'ella i bueno, també no sé com no li han tirat una bomba a casa seva, perquè està denunciant coses terribles. I això que dius tu, que no saps com ho han fet, has de tenir en compte que per sort encara hi ha bona gent a dintre de la classe metge. Sí, clar. Que són els que ho denuncien. Sempre ha hagut i sempre haurà les persones positives i les negatives. Aquesta denúncia que han fet... O sigui que és molt interessant que això es pugui anar denunciant i que almenys els mitjans de comunicació ho facin ressò, m'entens? Sí, però mira, escolta, lo curioso és que... Sí, el que passa és que el no tenir... Tu no l'escoltes amb ell? Amb ell ara mateix no l'escolta. No, és que ara estic callat. Espera, que no t'escoltava. Sí, ara. És que diu que la majoria de vegades que han fet aquestes coses, que l'han fet per diners de merda. Sí. Diguem, no tenen consciència per diners, per si aquesta operació le van van a reure de la Seguretat Social 500 o 600 mil pesetes o 2.000 euros o 2.000, per diners de merda. Diguem, aquesta gent... la paraula exacta de lo que has dit tu d'aquests metges, sí, de nazis, sí, le pots dir una paraula més maca encara, que és doctor Mengele. Sí, sí. I llavors, com Mengele va ser un individu que va existir en plan negatiu per a la humanitat, sí, pues a millor si li dius en la pàgina posa doctor Mengele, sí, tindrà el seu qualificatiu i que sàpiga una mica de història, pues sabrà que el doctor Mengele va ser un bon element. Pues mira, també, perquè a vegades dic ja no tinc més qualificatius per dir-li, pues mira, pues sí. És per donar-te una idea, Isabel. No, no, gràcies, és veritat, Pues, és per anar afegint-hi coses, Molt bé. Pues això que dius tu és que és una màfia també, aquesta gentussa és una màfia i treuen diners de tot arreu per enriquir-se, i sí, com sigui, no els importa la vida de la gent. Clar. La gent es creu els metges, no, aquí en la classe metge hi ha a vegades dic, el pitjor de l'humanitat es posa tu a fer de metge també. N'hi ha uns quants pobres que és clar que estan pagant el pato, no? Clar. I molts d'ells són els que denuncien coses així, Pues moltes gràcies, per la trucada. M'ha agradat molt escoltar-te. Moltes gràcies. Sapiguer que estàs encara mentre... la barricada. Sí. D'acord? Gràcies. Bona nit, company. Salut, salut. Bona, company, salut. Salut. Molt bé, aquí ha quedat la intervenció del company. I, bueno, no sé si podríem anar tancant el tema una mica. Sí, sí, sí. Sí. Vale, pues... bueno, farem un petit paroncillo musical i després ja acabem de tancar el tema, perquè portem molta estona així xerrant i deixarem una miqueta de música per descansar una mica les orelles nosaltres i sobretot la gent que ens escolta, que quan ens liem així una hora seguida aquí xerrant és molt, molt fort el tema. Però bueno, va, vinga, deixarem un tema dels Toots and the Maytals, que per cert estan demà en concert per aquí per Barcelona. És un grup de Rigui d'Escà dels 60 que no ha deixat de tocar des d'aleshores, i escoltarem el tema Dr. Lester, African Doctor, una mica així pues, en relació al tema, però bastant alegre, vale? Vinga, fins ara. Give me people, Vale, penya, tornem a estar per aquí. Com us dèiem al principi, esteu escoltant El Judici a la Justícia, programa com cada dijous en directe a la Ràdio Bronca 104.5 de la FM. I dèiem, Isabel, de tancar ja el tema perquè així podem seguir una mica amb l'ordre previst, entre cometes, al programa, que avui tenim diverses trucades per fer. I, bueno, pues, no sé si volies comentar alguna cosa més. Si no, jo deia d'informar d'un parell de casos. Sí, sí, informa, ja està. Jo, pues, ja pràcticament, bueno, no em despedeixo ara de bona nit, he dit després, però ja es continua perquè, bueno, ja us aniré informant quan hi hagin més notícies. Perfecte, perfecte. Doncs pues, mira, jo tinc per aquí la nota que ens has passat del País, sí, del 21 de novembre, que diu un juez ordena cerrar una web por difamar a un médico, i a sota hi ha una nota del País del dia següent, que diu: fe de errores, la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 36 de Barcelona no ha ordenado el cierre de una página web por difamar a un médico, sino la retirada de los contenidos que se refieren a él en contra de lo que se informaba en la edición de ayer en la sección de Cataluña. Claro. Está más semblat graciós, sí, i comentar-ho. Llavors, deia de comentar un parell de casos, perquè ja fa unes setmanes enrere us comentàvem que teníem una octaveta texta sobre el tema de les barricades, i bueno, pues era una campanya informativa amb la qual se'ns explicava com un artistilla d'aquests que s'acull a tot el mafioseo de les GAE, la societat aquesta general d'autores i editores, doncs s'havia querellat contra, bueno, més que querellat, s'havia proposat, pues, fer la guitza amb una gent que porta una pàgina web amb les quals s'havien publicat una sèrie de comentaris. Sabeu allò com aquelles publicacions que diuen pues, moltes de les coses que surten en aquesta publicació no tenen per què estar d'acord amb el que defensen els editors o redactors, etc. Doncs algo semblant, però bueno, sembla que a les GAE i en aquest artistilla li importen un pito pel fet d'haver-se publicat en aquesta pàgina web, els fa responsables, i llavors s'ha dedicat a atacar directament. Estem parlant d'una pàgina que es diu A les Barricades, vale? Serien les 3w.alesbarricades.org, i amb una barra d'aquestes de costat, si afegim SGAE, doncs ens troca de ple a tot el que és la informació de la campanya. Vale? Llavors, doncs bàsicament jo volia llegir una part, no?, que diu: se menciona en diverses ocasiones la palabra dignidad, incluso negrita, y la palabra honor, pero ¿dónde están esa dignidad y ese honor para las personas no afamadas o no pertenecientes a la SGAE, para las personas que a diario se dejan el lomo en un trabajo cobrando míseros sueldos y pagando con su tiempo y su vida por esa dignidad? Llavors així denuncien tot el paper de la SGAE, que en defensa de l'honor i la dignitat d'una artistilla, d'una persona, doncs ha aconseguit obrir un procediment judicial en contra d'aquesta pàgina web, i els hi demana 6.000 euros d'indemnització. També diuen que en cap moment, una mica també similar al del Casteu, ningú s'ha posat d'acord amb ells. Sí? A veure, tenim una trucada. A veure, clar, és que de vegades és el que té. Si es xerren certes coses, la gent s'anima. Hola, bona nit. Hola, salud. Hola, bona nit. Què tal, company? Bueno, ya cuando he puesto, estaba ya la Carmen hablando. Carmen, no, Isabel. La Isabel, la Carmen era la compañera, bueno. Exacto, sí, sí, que hemos hablado ya también. Y bueno, le apoyo porque lleva muchos años luchando, y cuando hacían el programa de las violetas y todo, lleva muchos años, sí, luchando. Y hace falta gente así con esos ánimos, al mismo tiempo le da vitalidad y puede ir contaminando a otra gente, que hoy en día hace falta personas así con ese ánimo de lucha para desenmascarar a tanta gente ya en todos puestos clave, que son muy parásitos y que hacen mucho daño a la sociedad en todos los conceptos. Muy bien, muy bien. Y bueno, y que necesitamos ahora tal como estamos gente como ella para esto, para que de cierta manera no perdamos, como ahora están dando un macutazo, ¿no?, de que quieren alargar 65 horas con la sangre que se ha derramado por conseguir 40. Y bueno, por un lado y por otro tenemos que ir uniendo la fuerza, y para no ponernos más ataduras, sino para quitarnos las que tenemos. Y no se puede quedar uno delante del televisor viendo partidos de fútbol ahí hipnotizado y dejar que el mundo lo manipule unos cuantos de sinvergüenza, se llame Berlusconi o como quieran llamarlo. Pero hay que luchar y perder el miedo, porque como dijo aquel, vale más muerto que estando toda la vida de rodillas, ¿no? Uh-huh. Así que un saludo para ella, porque se lo curra bien y lleva mucha constancia y y adelante. Muchas vale. Gracias, muchas gracias. Salud, salud. Salut. Salut. Salut, company. Molt bé, doncs moltes gràcies també a la gent que esteu por ahí i ens aneu donant senyals de vida també, que és una de les coses que ens agrada i és molt, donant ànimos, claro, sí, molt necessari, no? Veure sí. Que estem aquí, la informació va i ve. Molt bé, perfecte, doncs res, només acabar d'explicar això doncs, que deia l'Octaveta, que en cap moment ningú d'aquesta entitat s'ha posat en contacte amb ells per demanar-los o per intentar arribar a una mena d'algun tipus de solució dialogada. Òbviament és diferent del cas teu quan ja s'ha matat la persona i llavors a sobre ells encara pretenen arribar en el punt de que es deixin de publicar certes coses, no? Com a conseqüència dels seus actes. Però en aquest cas, abans de que hagi corregut la sang, perquè estem xerrant del final doncs, de coses com ja diem, no? De dignitat i d'honor i no sé què, doncs agafen i foten plet judicial per tota l'esquadra sense necessitat de dir res en cap moment a la gent que porta la pàgina web, no? D'aquesta manera doncs, ells es queixen de que no són tan bones les intencions o tan dignes les intencions que defensen aquests abogats de les GAE ni aquest artistilla, que per cert estem parlant d'una artistilla que és aquell que se'n feia dir Ramoncín, que anava molt de progre en el seu dia i que ara es dedica a rebotar-se amb qualsevol que li tira encara que està fent trepitxeos amb algú tan brut com les GAE, no? Llavors, per últim, diuen, sabemos que somos molestos y sabemos que nos tienen ganas. Con las GAE como excusa, hay quienes en los sótanos y engranajes del sistema policial y judicial pretenden socavar este medio de comunicación que desde hace ya 6 años viene siendo un punto de encuentro de las gentes libertarias con miles de visitas, ayudando a la coordinación, denunciando lo que otros callan, fortaleciendo un movimiento al que temen por encima de cualquier otra cosa, ya que saben que no nos vendemos ni callamos. Nos quieren callar, pero tienen que saber que ante las agresiones recibirán una respuesta contundente por parte del movimiento anarquista en defensa de sus medios de comunicación y debate. Por ello, y ante el inminente conflicto que se presenta, hacemos un llamamiento a la solidaridad del movimiento libertario en su conjunto, a las compañeras y compañeros que nos hemos encontrado por el camino, y si atacan nuestra libertad de expresión, nos explotan, nos manejan, nos controlan y encima nos denuncian por no pensar como ellos. La imposición de un pensamiento único está cada día más presente y tenemos que enfrentarla. Llavors acaben dient si nos toquen a uno, nos toquen a todas, col·lectiu d'amigos i amigues de les barricades i com dèiem abans, més informació a la pàgina web a lesbarricades.org. Vale, i llavors l'altra nota que tenim per aquí ens arriba des del butlletí Pèsol Negre del Berguedà i diu el següent, el web Berguedà Llibertari definitivament condemnat. Tornem a estar amb les mateixes. Aquí en aquest cas es tracta d'una... Bueno, doncs de... una informació en format gràfic, una enganxina, en la que es veu un mosso d'esquadra amb la cara tapada, diguéssim, amb una bandeta d'aquestes perquè no es vegi, no se sàpiga quina és la seva identitat. I llavors, a sota, bueno, clar, agafant la porra d'aquesta manera que la poden arribar a fer servir pues, per colpejar i diu festa mosso d'esquadra. Bueno, la cosa és que diu... que aquesta informació es va trobar amb un fotolog, que seria un puesto d'aquests d'internet on es pengen imatges. Això va provocar que Mossos i gent pues, debatissin sobre el tema fins que es va fotre una denúncia en el titular d'aquest fotolog. Llavors aquest tio, el titular, la persona titular d'aquest puesto, va declarar que la imatge l'havia tret de la web d'aquesta de Berguedà Llibertari i aleshores pues, aquests que havien fet la denúncia, estem parlant pues, dels Mossos directament o del Departament de Justícia, emprenen accions judicials contra els titulars de la pàgina Berguedà Llibertari. Llavors aquí ens diuen que havien presentat un recurs que ha estat desestimat contra la sentència que condemnava el titular de la web Berguedà Llibertari per una falta de consideració als agents de l'autoritat. Ja per últim ens diuen, diu, més enllà de les irregularitats en el procediment judicial, tant en la sentència basada en arguments de ciència-ficció com en la pròpia resposta a l'apel·lació, considerem que tot plegat és un atac directe a la llibertat d'expressió. Vale, així ens declaro, no? I això seria una mica la guinda de tot el bloc que estàvem tractant avui amb tu aquí com a convidada explicant-nos tota la història pues perquè realment un dels fronts de defensa de la llibertat d'expressió és l'internet, això és impepinable i és una de les coses que hem de tenir més clar, que quan passen injustícies s'han de difondre, tu ets un dels bons exemples a seguir. Pues, si ens ataquen aquesta difusió, pues ens hem de defensar, així de clar. Llavors, hem de defensar, sí, com sigui, aquest mitjà. Exacte, només recordar que la pàgina web de Berguedà Llibertari és www.berguedallibertari.org i que la pàgina de la Isabel, doncs ja ho hem dit altres vegades, només que piqueu Isabel Ferragut al Google, per exemple, doncs us sortirà, però igualment si teniu ganes d'apuntar-la i perquè nosaltres considerem que és la nostra responsabilitat dir-vos-la, doncs és www.radiacionesmortales.com, vale? També la mateixa Octavet ens ho diu, no? Se puede acceder a la pàgina per Isabel Ferragut. Vale, penya, ja ho hem dit altres vegades, que la pàgina web de la Ràdio Bronca, www.radiobronca.info, pues, té una pila d'enllaços amb altres pàgines web d'informació, algunes de les quals ja hem comentat avui, i que això és el que deia el company, no? La qüestió és fer pinya, no? I seguir amb la lluita. I bueno, pues dit això, teníem trucades per fer, algú també ens ha de trucar, si voleu fem un altre petit descans musical i continuem. Vale? Deixarem un altre tema dels Toots and the Maytals, que us dèiem que demà estaran per Barcelona, si algú té ganes de veure'ls, és pues una ocasió històrica, la veritat, perquè tenen tants anys que no sé si tornaran a venir, ojalà que sí. Deixarem un tema que és una espècie de tema així tipus espiritual d'aquests negres, que es diu We Shall Overcome, que durant els 60 es va fer molt popular, pues, amb tota la batalla que tenia la gent de pell negra, pues, per lluitar per la seva dignitat a molts puestos del planeta. I aquesta, pues, aquesta penya, els Toots and the Maytals, la fan una mica així en tono reggae, vale? I esperem que us agradi. Vinga, fins ara. Soneta, perquè tenim una trucada i com que comencem en apretades de temps i ens interessa moltíssim la informació que ens heu de passar, passem la telefonada directament. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, què tal? Bé. No, que vaig trucar fa 15 dies. Sí. No, bueno, sobre el cas de la companya que està a Barràs. Sí. No, per dir-la, no, que... No, que estan tramitant un indult. Uh-huh. Lo que passa que té més causes pendents. Això és... Això és un obstacle per a l'indult? Home, en certa manera, si coincideixen les condemnes, pot ser un obstacle. De què l'acusen? aquesta cosa és d'un robatori de cotxe i col·laboració d'un robatori d'un robatori de la gasolinera. Bueno, ella portava el cotxe i el company va anar a robar la gasolinera. Però això va ser l'any 95. Bueno, menys mal que és una cosa molt antiga. Sí. Llavors pot ser que no ho tinguin en compte. Mare? Pot ser que no ho tinguin en compte. Ja. Si és tan antic, de l'any 95. No, sí. Però està... No, per aquesta causa està detinguda, per aquesta causa. Està complint condemna. Sí, clar, un any. Sí, el que parlàvem, no?, que després de 13 anys l'havien enganxat i l'havien ficat a la presó, no? Sí, perquè tenia una busca de captura i la van agafar a Corte Inglés. I mira, el que passa que té més causes pendents. I les altres causes de què són? Una estafa i per robatori de furs. I són antigues també? No, són d'ara. Llavors... està fet l'any 2004. Llavors està difícil el tràmit de l'indult. Està difícil? Clar. Sí, sí, molt difícil. Però bé, si ella ho ha volgut intentar, doncs endavant. Ja, perquè... està difícil perquè les coses són molt recents, no? Sí. Exactament, bueno, bàsicament pues, perquè si té causes pendents que complir no li donaran l'indult, bueno, és difícil. Lo que igual s'hauria de batallar pel tercer grau, sí. I llavors un cop si s'aconseguís el tercer grau, llavors afrontar aquestes causes pendents des del carrer, saps? Sí, sí. Mirant aviam si n'hi ha alguna manera de, doncs, de recórrer les sentències, etc., pues per dilatar al màxim el moment d'entrar. Exacte. I llavors pel camí anar veient aviam de quina manera es pot anar... Perquè quan les causes són molt dilatades amb el temps, ells foten menys temps a la persona o què? Home, hi haurien més possibilitats. Ah. Si fossin coses antigues, sí. Hi hauria una base més clara per dir que ara no tenen ja tanta força ni legal ni moral ja. Per fer-li complicat pena. Sí, sí, però com hi ha una de 2004 i l'altra de l'any passat. Clar, clar, això és difícil. Sí, sí. A més ella té el VIH i té malaltia psíquica perquè ha estat a Sant Boi ingressada. Pues això és una altra de les coses que s'ha de tenir en compte perquè... Per exemple, per tenir l'OVH, a part de tota la polèmica que hi ha al darrere, sí. es qualifica d'enfermetat incurable. Llavors hi ha un article de la llei penitenciària. Sí, el 70. Sí, em sembla que sí, si no ho sé de memòria, em sembla que sí. Que és el que parla de que les persones preses malaltes d'una malaltia incurable no han d'estar a la presó, han d'estar al carrer o en un centre sanitari adequat a la seva enfermetat. Sí. I a part d'això, el que tu dius de si té problemes, algun tipus de malaltia psíquica, de tipus psíquica, doncs tres quarts de lo mateix. Llavors aquí, el que passa que aquí us trobareu amb un problema, que és el que la llei preveu com a, com es diu això, com a puestos de compliment alternatius, o una cosa així que n'hi diu. El problema és que el govern o la llei preveu que certes persones, com podria ser la teva companya, per aquests motius, pues, complissin amb centres o puestos alternatius, no? Però clar, no ha creat aquests puestos alternatius, amb la qual li toca escollir entre presó o hospital psiquiàtric i no sé què és millor, la veritat, o pitjor, la veritat. Però igualment és una de les coses que també us podeu mirar i atacar, el tema de la malaltia per una banda i el tema de que la llei preveu que amb el seu estat ella no hauria d'estar a la presó, hauria d'estar en un altre lloc. Sí, perquè la volem portar a Sant Boi. La volen o voleu? No, volem. Voleu? Ah, bueno, doncs mira, això ja és un altre tema. Això és un altre tema, si ella ja està d'acord... Si ella està d'acord, ella vol anar a Sant Boi. Pues això, llavors... Perquè ella va estar a principis d'any, les depressions i... Té l'història d'allà, a Sant Boi. I que poder relacioneu això amb la comissió d'aquests delictes, o què? Ah, mira, això no ho havia pensat, no. Bueno, és una possibilitat, també. Ah, però jo és cosa d'abogat, no? Bueno, parlar amb ell, no? Clar. hi ha el que se'n diu les eximents, no? Sí, sí. Ah. Mm-hmm. Bueno, tio, teniu coses pel davant per fer, doncs, perquè si ella ja està d'acord, llavors heu de tractar amb directius a nivell penitenciari, i a part d'això també hauríeu d'anar a parlar amb els de Sant Boi per informar-los del tema, que estiguessin d'acord ells i que ells també moguessin fitxa a favor d'aquest moviment. Sí, sí. Vale? Ah, bueno, una cosa volia denunciar, que sí. Cada vegada més estem en la societat, això pensa presó. Vaja. Uh-huh. Vaja, tens molta raó. Així és. Sí, perquè això me sembla la tolerància zero, és un eufemisme única fatxa. La sota tolerància zero. Vaja. Per mi. I per mi. Sí, sí, estic d'acord també. Perquè això va començar a Giuliani a Nova York i mira com... Exacte, exacte. Vaja, vaja que sí. La tolerància zero per marginats, més sovint sirves. Sí. Bueno, puc trucar com... Quan vulguis. Ja ho saps, i ànims per tu i per la companya, vale? I la família, que sabem que ens vas explicar que estàveu actuant junts. D'acord. Vinga, pues. Gràcies. I gràcies per trucar. Salut. Molt bé, pues ala, aquí ha quedat, si jo me'n recordo la seva trucada fa un parell de setmanes aproximadament. Pues ara sí que truquem a la nostra companya amb tema de judicis i després trucarem a l'altra companya que tenim por allà a l'espera. I això és el que té, no? Que dèiem la ràdio en directe, que la gent ens truca quan més t'ho esperes o menys t'ho esperes, però bueno, aquí està la gràcia. És clar que sí. Que la cosa està viva. Jo aprofito per comentar que ara que ens trucava aquest company, doncs mira, ens ha arribat una informació, que em sap greu tocar-la així una mica de forma escueta, però jo penso que és suficientment important com perquè qualsevol sàpiga relacionar-ho amb el que està passant, i si té ganes d'informar-se millor, doncs n'hi ha possibilitats. Fa setmanes, per no dir algun mes enrere, que estem denunciant l'empresonament del Franqui, un company de Terrassa que va ser acusat d'una borrada absoluta i a més de forma pues falsa, perquè en realitat ell no hi era el dia dels fets, però bueno, la cosa és que amb l'excusa de tot això el van ficar a la presó ara fa un parell de mesos, i venim denunciant el tema, hem estat xerrant del tema en les últimes setmanes, i ens ha arribat la informació de que en el Franqui li concedeixen el tercer grau i sembla ser que demà divendres sortirà de la presó i començarà a gaudir d'aquest tercer grau, i hi ha un acte previst per el dissabte a Can Vies amb la seva presència, vale? I llavors, pues, que ho sapigueu, gent, que si teniu ganes de fer-li arribar el vostre suport, informar-vos de la seva experiència i etcètera, pues, el dissabte al centre social ocupat de Can Vies, no sé l'hora, em sap greu, per això deia que si teniu interès segur que trobareu aquesta informació, probablement serà per la tarda. Vale, ja sabeu que el Can Vies està a Sants, allà al carrer Jocs Florals, que podeu arribar-hi amb el metro, baixant a la parada de Sants, o Mercat Nou, bueno, Mercat Nou no, que no existeix. I passem a la trucada, vinga, va. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, què tal? Bé. Molt bé. Uh-huh. Em sembla que t'hem trucat nosaltres, no? Sí. Molt bé, doncs Francesc, tu guia, perquè uh-huh. Em sembla que tu saps de què va. Té a veure amb un judici, no? Sí, un judici que es va fer fa 15 dies, 3 setmanes. Com... Un judici que van fer? Sí, fa cosa de 15 dies o 3 setmanes. Sí. I com et va quedar l'ànim després del judici? Va quedar que, bueno, que la justícia no és una qüestió que sigui per tothom, sinó que és només per uns quants, no? Per què? La justícia no està a l'abast de tothom, només està a l'abast d'algunes persones que tinguin temps i diners per informar-se, no? Uh-huh. A més a més, a la justícia no hi ha informació. No hi ha informació suficient per tothom, no? Uh-huh. Estem parlant de la justícia que es fa des de jutjats de comarques, no? Com? Estem parlant de la justícia que es fa des de jutjats de comarques. Sí. Primer de tot, per tot arreu, crec jo que la gent no sap a quin telèfon trucar per saber quin assessorament necessita per anar a denunciar una cosa o, uh-huh. o fer un judici penal o fer un judici per lo civil. O... Uh-huh. La gent no té informació, menys gratuïta. Uh-huh. I quan sí que hi ha uns telèfons als jutjats, normalment tens una funcionària amb bastant mal humor uh-huh. que et contesta que te diu que ja els horaris són d'aquests, limitats, els horaris normalment són durant, mentre la gent treballa, aleshores, vull dir, és difícil poder pensar que pots tenir un assessorament ampli i complet. Déu, és difícil que puguis... Sí? És difícil que puguis tenir un judici just. Un judici just, perquè no tens la informació suficient, no? Primer fas les coses perquè normalment quan t'ha passat alguna cosa pues, estàs sota l'atac de nervi, no tens temps suficient com per pensar què faràs, què deixaràs de fer. Necessites assessorament i normalment no te'l donen, això per un primer moment. La gent està molt allunyada del sistema judicial. El llenguatge que ells utilitzen, normalment el desconeixem, és un vocabulari molt llunyà al nostre dia a dia, no? No sabem el que és una al·legació, no sabem el que és una denúncia, no sabem res dels sistemes judicials. En canvi, ells ho saben tot. La gent que ha fet la carrera, els abogats i tot això, i normalment s'ha de pagar. I quan fas una denúncia, doncs has d'esperar que... O pots tenir un abogat d'ofici que el coneixis el dia del judici, i bé, si el coneixes el dia del judici, no pots ni preparar el judici, perquè s'ha de preparar una mica normalment abans, no? Clar. I no t'agafen ganes de cagar-te amb algú o amb algú i de cremar alguna cosa? Sí, però si faig això, pues sé que m'entelegaran o me denunciaran o utilitzaran aquesta acusació per inculcar-me inclús altres acusacions molt més grosses. Perquè... Vale, però jo t'ho preguntava per saber si eren persones igual o no. És que a mi em passa, jo també em preocupo de no fer-ho perquè ja sé el que em passarà, però la sensació la tinc, eh? Jo agafaria, aniria als jutjats i els hi calaria foc. Clar, perquè són les institucions aquestes que només serveixen per uns quants. La justícia, el sistema judicial i el sistema educatiu formen part dels pilars de la societat. Vaja. I reflexen tal com és la societat. Si el sistema judicial només està al servei dels rics o del poder, doncs és un sistema judicial no imparcial i està només donant la raó a qui paga o qui té més possibilitats de recórrer a la informació i tot plegat. I els altres, pues, jo per exemple avui he llegit una notícia que posa que el jueves recorre a lo de la sentència contra el que varen dibuixar i tal, no? Sí. Aleshores dius, bueno, el jueves ho fa perquè tenen pasta i perquè tenen uns pebrots i saben que ells viuen d'això. I que si ells viuen d'això, i a més els limiten, encara ho tenen pitjor. Jo recordo d'haver estudiat no fa gaire sobre el còmic a l'època franquista i dius, bueno, pues el còmic no era tan còmic, no? Vull dir, de còmic no tenia nada. En fi. El sistema educatiu també reflexa el sistema en un sistema democràtic o no. Si a l'escola només t'ensenyen la història tal com volen ells, pues... és molt diferent a tal com ha sigut, no? Jo no recordo que ens hagin ensenyat res sobre la Guerra Civil Espanyola i de la història dels nostres pares, no? Per exemple, i jo la veritat és que tinc molt pocs records de situacions amb les que m'hagin fomentat el pensar per mi mateix, directament. Com? Que a l'escola jo recordo molt poques ocasions en les que a mi se m'hagi fomentat el pensar per mi mateix i el tindre criteri propi i posar això per sobre del que diu un llibre o un profe, per exemple, o per lo menys equiparar-lo. Saps? La majoria d'experiències que jo he tingut, sobretot a nivell que de batxillerat i tal, no? Pues eren el plan, com dic jo, pues el rotllo autoritari, no? El mestre sap, tu no saps i ja està. Quan el mestre parla tu calles i s'acabó i no hi ha volta a fulla, tu. Llavors, clar, això va molt acord amb el que tu deies, no? El sistema judicial i, bueno, pues, també parlaríem del sistema penitenciari, etc. No? Sí. Està clar, està clar. No, democràcia... No, no, el sistema educatiu, a més, en principi, té les seves pròpies lleis. Tot el que passa a dintre l'institut, normalment, és competència de l'institut, perquè ell té la seva normativa de règim intern i com que és un àmbit educatiu, normalment pues, té les seves pròpies, ara sé que siguin coses molt grosses les que es passin allà dintre, no? Però normalment hauria de funcionar així. I els professors i tota aquesta penya han d'estar per sobre d'una mica de la moralitat que hi ha ambiental en el país. Han de ser els precursors, els que formaran gent que tal que podran tirar endavant i evolucionar. Si els professors no volen ser millors que la societat, o no volen intentar millorar aquesta societat, doncs clar, estan al servei aleshores de la societat. Però això és igual que siguin professors com que estiguin treballant de funcionaris als jutjats, com a per tot arreu, vull dir, si la funcionària del jutjat se'n dona compte que la gent que truca està a les últimes, els hi cal passar coses greus i volen justícia, perquè tothom creu en la justícia, d'alguna manera, o l'espera, no? I tothom hi espera no recórrer a cardar un hòstia al seu company o veí o el que sigui, no? Vull dir, no contestar amb les mateixes armes de l'agressor, no? Vull dir, si contestem amb les mateixes armes que ens han agredit, mai tirarem endavant, allò és una espiral, i això ja ho sabem per on t'arriba. Per això, si no contestem amb les mateixes armes i volem ser més sutils i en fer entrar en raó l'altra part o fer-li veure que s'ha equivocat, estem alguna cosa que doni una mica de justícia, no? I això no funciona. Vaja. I humanament com et vas sentir tractada, tu? Bé, jo crec que... Sí. En aquell moment potser me sentia privilegiada respecte a altra gent, no? Perquè jo he estat en un judici sense abogat i només hi havia dos amics en aquell moment. En aquell moment jo no era la denunciant, sinó que era l'acusada, no? Sí. I els tres jutges estaven al final de la sala, una sala immensa i buida, dormint, no? Tots portaven com una mena de perruca taronja i estaven dormint. Mentre, bueno, em dona la sensació que estaven dormint, jo estava llegint la meva defensa, assessorada per una abogada, però no tenia defensa en aquell moment, perquè no havia tingut el temps de saber si necessitava un abogat d'ofici o no, que tal i qual. I me vaig sentir molt defraudada, perquè jo en aquell moment encara creia en la justícia. Jo penso que qui ens està escoltant ara ha de saber que la gent que s'involucra a lluitar i a fer coses en aquesta vida i a voler canviar coses i a participar col·lectivament en històries per canviar la societat, només s'involucra quan se n'adona amb la seva pròpia experiència de que aquest sistema no funciona. La gent no es dedica a fer coses perquè sí, es dedica a fer coses perquè veu que el sistema no funciona. Quan tu veus que no hi ha justícia i que els jutges que tens allà pagats perquè amb el tant per cent del teu IRPF estan dormint allà, doncs te sents defraudat, vull dir, com t'has de sentir, vull dir, tu estàs en una qüestió de defensar un dret, algo que penses que no és just, que t'han fet i el que sigui, i te sents defraudat, et sents humillat, perquè normalment no te sents entès. En aquest segon judici jo participava com a denunciant, i era diferent perquè tenia un advocat al costat, estava més assessorada, estava molt cabrejada per el que havia passat, I volia justícia per no trencar-li la cara a la persona que hi ha al costat, perquè és una qüestió de vida o de mort, i penso que això et genera molta ràbia, molta agressivitat, molta violència, no? Quan veus que hi ha algú que s'otorga el dret a treure-li la vida a un ésser, no? A un ésser viu. I clar, pues, volia justícia, i en aquest segon cas crec que ha estat diferent perquè jo estava representada legalment i potser no tirarà bé el judici, potser no hi haurà la justícia que jo espero, però tampoc l'esperava, perquè quan vaig posar la denúncia em van dir que arxivarien el cas. No l'han arxivat perquè han vist indicis, però de totes maneres penso que en aquell moment estava molt afavorida respecte al judici, al primer judici que vaig tenir anys anteriors, perquè estava en una situació molt diferent. Per això ara sóc molt conscient que la justícia no és per tothom igual, sinó que molt sovint és per uns quants, per uns que es poden pagar abogats, perquè uns que poden ser representats legalment, uns que saben que en aquell àmbit més, hi ha un llenguatge que no l'entens per res, perquè tu no entens com es dirigeix al fiscal, ni com es dirigeix al teu abogat, ni com es dirigeix entre ells. Està clar. Potser quan... El seu llenguatge és un llenguatge selecte, que pertany a aquell àmbit. I tu estàs allà que dius, sembla que parli amb estranger perquè no entenc ni la manera de dir les coses i tal. No, perquè nosaltres som el poble senzill i tal, i la justícia no ha estat normalment molt a prop del poble. Està clar. Tenim un llenguatge molt llunyà, la gent que ens volen representar judicialment. I nosaltres, no tenim res a veure. Normalment te sents allà normalment com una víctima. Penso jo que una mica com Cortero de Goyao, no? Que no... Dius, jo tinc que recórrer aquest sistema, que no acabo de creure ben bé, però que tinc que recórrer, i a més no me sento molt ben entesa, perquè potser sí que aquest judici tirarà endavant. De fet, el fiscal en aquest moment pues, va reaccionar potser d'una manera més favorable, però qui sap, no? Mm. Vull dir, això decideix un jutge, el jutge que li toca, a més de jutges també n'hi han de guàrdia, vull dir que es substitueixen els uns als altres, es passen casos que no han portat des del principi, vull dir que jo que sé com funciona aquesta justícia... no l'entenc massa, vull dir, recorro per buscar justícia, però no l'entenc mm-hmm. no l'entenc tal com funciona, perquè dius, com pot ser que un jutge decideixi un cas on han de ser tots imparcials, aleshores? Ho són, tots imparcials? No. I van tots a una, realment? No. O van per interessos propis? Sí. Eh? Sí, és així. Potser... Jo recordo ara fa poc veure unes caricatures d'un caricaturista que s'ho carregava tot al segle XIX, I bueno, la primera caricatura que fa de la justícia és els subornis que rebien, no? Per aquí i per allà, vull dir, tot. En aquell moment aquella justícia era per interessos. Aleshores, si la justícia actual està deslligada d'aquesta manera de funcionar per interessos, pues sí, potser sí serà justícia, però això s'ha de comprovar. Potser quan tinguis la sentència pots tornar a trucar-nos... i entrar una mica en el fons de la qüestió, no? Sí. Vale. Doncs podem quedar així de moment. Molt bé. I gràcies per trucar, eh? A vosaltres. Vale. Vinga, i ànims. Salut. Igualment, salut. Val. Apa. Bona nit. Salut. Molt bé. Pues fem la següent trucada. Mira. Ui, aviam si... Vale, pues ara farem una altra trucada també, parlarem amb una companya que és aquesta dona que xerràvem abans que també et coneix, vaja. I també ens explicarà una mica, farem 5 cèntims, ja suposo que en ocasions en el futur podrem tractar el tema més a fons, però també ens venia de gust de xerrar, pues, perquè també et coneixia, perquè també porta una lluita d'aquestes d'exemplars, no? De denunciar tot el que està passant, ha editat un llibre, també hi ha una pàgina web, la pàgina web, hòstia, ara li he passat el paper amb ell, ara us la comentarem o si no ens l'anunciarà ella. I bueno, pues ens explicarà també casos d'injustícies, en aquest cas pues, per la zona de Iruña, no? De Navarra. Doncs a veure si tot va bé, pengem i la passem. Hola, bona nit. Buenas noches. Hola, buenas noches, por fin, ¿eh? Nos ha pillado un poco el toro y vamos a tener que hacerlo un poco breve, pero como introducción puede estar bien y continuamos otro día. Así que... Bueno, muy bien. Explícanos un poco. Bueno, te explico. Pues mira, mi caso comienza en el año 96-97. Ya entro ya en tribunales en septiembre del 97 y terminé el año pasado. Y bueno, con la razón desde la primera sentencia, incumplida hasta el año pasado, pues me he pasado todo ese tiempo. Para terminar, pues sin ninguna solución... A pesar de tener la razón desde la primera sentencia, incumplida durante 9 años. Yo creo que lo que sucede con la justicia, pues no, ya por mucho que se diga que la necesidad de cambiar las leyes, creo que si no se cumplen, pues no servirían de mucho, porque ahora también hay leyes y se pasa por alto de ellas. No quiero generalizar. Quiero hablar pues de las personas que yo con las que he tenido que tratar, lo que a mí me ha tocado presenciar, y ya no sé, es que no tiene nombre lo que sucede, o sea que no se que se pase por alto las leyes con el fin de favorecer a una persona o a una institución o a quien sea para perjudicar tanto a otras. Pues si estos señores se dieran cuenta de lo que hacen, yo pienso que cambiarían, o sea, totalmente incumplimiento absoluto de todas, de todos los decretos, de todas las normas y de todas las leyes que tenga la Constitución. Es algo que a nivel político se denuncia en muchos terrenos, ¿no? El hecho de que no respetan sus propias leyes, ¿no? Entonces, hay sectores en los que esto genera un debate de cuestionamiento del sistema completo y en otros sectores en los que lo que hace es ponernos en contacto directo con la injusticia más flagrante, ¿no? Es que lo tenemos claro el último suceso con el tema los Albertos, ¿no? Uh-huh. Ya más claro no ha podido quedar. Pero que se permita, por ejemplo, la audiencia provincial, que te dé la razón y te lo remita a una juez sustituta que ponen desde el principio para que ella la que da la cara y ponga las sentencias pasándose por alto todas las leyes existentes y que sea la propia audiencia provincial que después, al final, lo que ha dicho sí, diga no, porque ha dicho la juez sustituta no, lo admita. O sea, yo he escrito un libro, documentado totalmente, no digo una sola palabra que no esté documentada. El libro se titula Justicia, un juego entre amigos. Yo creo que con el título ya es suficiente para ver qué hay aquí. Y no quiero generalizar, lo digo también, lo repito muchas veces, no estoy generalizando. Estoy hablando de lo que a mí me ha tocado vivir. Muy bien. Las personas con las que he tratado. Bueno, pues en este libro está toda la documentación desde el primer juicio, que el primer abogado, terminé con el cuarto, claro, y para no seguir gastando y dando millones a los abogados, para no continuar en tal injusticia, me quedé en la audiencia provincial y me puse a escribir esto. Por lo menos que se sepa cómo actúan, cómo actúa la justicia. Aquí está, los nombres y las actitudes de los jueces y magistrados. Ajá. Apoyando al primer abogado que perdió mi expediente con toda la documentación original que se le había entregado. Creo que es el primer error que tiene la justicia ya. Que tenemos que entregarle a un abogado poderes y documentos originales para que, como en mi caso, desaparezcan y luego digan que se le ha perdido y a este señor nadie le pide responsabilidades. Al contrario, lo arropan desde el primer colegio de abogados, el de Pamplona. Y le siguen arropando y cometiendo errores, colegio de abogados de Madrid, jueces, magistrados y todos los que han tocado el asunto este. Uh-huh. O sea que a mí la palabra justicia, pues te puedes imaginar cómo me sienta. En boca de según quién, me imagino que te sentará muy mal, ¿no? Hombre, yo... Ahí está el libro. A disposición de quien lo quiera ver. No tiene más que mirar la página web. Cesbi.es. www.cesbi.es. Y ahí está el asunto este y las consecuencias, y en el libro desde luego tan explicado paso a paso desde septiembre del 97 hasta el año pasado. Uh-huh. O sea, justicia para mí no existe y está demostrada sobradamente con este libro. Uh-huh. Lo que sucede, que esto se permita, errores puede haber. Pero es que esto es algo intencionado premeditadamente. O sea, que esto ya no es un error, que ha habido un despiste. No, aquí está premeditadamente tapándose unos a otros. Para que al final yo encontrara este título, ¿no? Que, digamos, que todo el libro se resume en la página 170 con tres párrafos. Un juego entre amigos. Porque el final fue ese, cuando encontré que estaba yo en un juego entre amigos, pues no me quedó otra que ponerme a escribir y por lo menos que se conozca esto. Este es el concepto que yo tengo de la justicia. Y escuché y no tengo más que reconocer que existirán jueces de lo más ejemplares, pero que hay otros que los dejan en el mismo lugar con su comportamiento tan abiertamente, no, encubriendo cosas para mí tan graves como son las leyes constitucionales. ¿Para qué está la Constitución? ¿Para qué están las leyes expuestas si ellos no las cumplen? Fíjate si cambian de leyes y siguen haciendo lo mismo. Esto es un poco el gran debate, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vemos estas cosas? Bueno, lo que está claro es que desde... La impotencia que se siente y el daño moral que te hace, no hay dinero que compense esto. No, y si encima tienes que pensar que han sido millones, millones, millones los que te han quitado, y encima no se entra en la cuestión de aclarar absolutamente nada, pues imagínate cómo puede sentirse cualquier ciudadano. Vaya. ¿Dónde están los derechos? La Carta de los Derechos del Ciudadano está muy, muy abiertamente expuestas las normas y habla muy bien. Pero desgraciadamente se queda en eso, en palabras, porque si luego se permite que unos señores no las cumplan, pues, ¿qué es esto? ¿Es el Estado de Derecho solo una bella declaración de la Constitución española? ¿O qué es lo que tenemos? O una cortina de humo para camuflar esta democracia fascista o dictadura democrática, llamémoslo como queramos. Bueno, yo les entiendo que la democracia empieza por la justicia. Y sin justicia y sin democracia, que son los pilares de la sociedad, ¿qué podemos tener? Un cachondeo, porque, ¿no? Desde en luego, este caso. La democracia no puede existir sin justicia. Y si la democracia permite la injusticia, pues apaga y vámonos. Estamos de acuerdo. Esto es lo que puedo decir de la justicia. Luego, y repito, que habrá jueces ejemplares, pero que hay otros que descaradamente pasan por alto las leyes. Bueno, y el otro día leía en un periódico, noticias de hace dos semanas, o algo más, el caso de los Albertos. Bueno, pues esa sentencia, por lo visto, no pertenecía a quien la dictó, que se habían infringido las normas. Era el Constitucional quien reclamaba. Y eso creo que son palabras mayores. Eso venía en prensa y vino en los medios de comunicación. Esto es. Ha estado Isabel en el programa, ¿no? Sí. Precisamente, pues mira, la tenemos por aquí. Isabel. Te estoy escuchando. Ah, me está escuchando Isabel. Sí, sí. ¿Cómo está? Pues bueno, bien, ya sabes, luchando. Ya, pues a ver cuando pase. Como nos tú. Damos un abrazo. Venga. Pues mire, el caso de Isabel, tantos años, no hay nada más al descubierto que eso. En eso estamos, en hacer un poco de piña y utilizar los medios que tenemos al alcance para denunciarlo y que no se quede solo en cuatro manos, ¿sabes?, esa información. Pero bueno, yo ahora con el caso del libro, pues se ha puesto en contacto conmigo bastantes personas. Es que todo el mundo nos quedamos con la impotencia y en el silencio. En el silencio, por ejemplo, ni Isabel está en el silencio, ni yo estoy en el silencio, ni pienso que otro que le sucede lo mismo está en el silencio. Pero como si encima nos quieren poner un bozal, no te dejan hablar, te cierran las puertas y todos los medios por donde pueda. Este libro mío, para que no salga a la luz, anda lo que no se intenta para que no salga a la luz. Pero ahí está, desde el primero está en el Ministerio de Justicia. Y desde luego yo seguiré allí donde encuentre un mínimo espacio para pasar, por allí pasaré. Pero no me voy a callar con este tema. Pienso que merece la pena luchar por la justicia. merece la pena luchar por la justicia, y en el caso de Isabel, que la conocí este año, pues impresiona a cualquiera ver su testimonio. Tantos años luchando para defender la memoria de su hijo, para que se haga justicia por la vida de su hijo. Vaya, vaya. Creo que somos muchos los que podríamos hablar de la justicia, pero vamos por separado. Porque creo que existe una asociación que he encontrado hace poco en internet, pero no sé si yo me puse en contacto y no he tenido respuesta. No sé si existe o no existe esa asociación. No he tenido respuesta. Pero sí, también encuentras en internet pues muchas páginas que hablan de la justicia y de la injusticia, y hay muchos testimonios. Pues a lo mejor era necesario recoger todos esos testimonios para hacer un gran testimonio. Yo estoy de acuerdo. Sí, sí, yo estoy porque de acuerdo. Luego, uno a uno, pasan por alto y muy por alto. Pero luego hay una cosa que también es muy importante, pienso yo, que es el hecho de que cuando tú le hables a alguien de un problema como el que tú nos has contado, de como lo que nos cuenta la Isabel, como lo que vivimos nosotras, que esa persona que nos escucha le merezca credibilidad a lo que le estamos diciendo, ¿sabes? Que no... No te mira, las palabras a lo mejor, pues el dicho popular se las lleva al viento, ¿no? Pues ahí están los libros que tiene Isabel, de tanto tiempo, que no tenemos más que observarlo. Es un puro testimonio, documentalmente, todos los hechos. Lo mismo que el que he puesto yo, que, bueno, comparando con lo que ha escrito Isabel, pues, ¿dónde se queda? Pero mi testimonio, lo mismo que el de Isabel, está documentado, no digo absolutamente nada que no tenga su documento. Que si estoy acusando una, o estoy comentando, tratando, exponiendo algo, porque estoy hablando de ese documento que está aquí. Como son las sentencias, como son las pruebas, y ya para comenzar, que un abogado te pierda la documentación, y a partir de ahí empiece ya una lucha por la defensa de ya de esto, y te vas metiendo, y en total se convierte en un negocio de abogados, para después encontrar, anda, pero si todos están juntos, todos son amigos. Vaya, vaya. Menuda sorpresa, ¿no? De ahí parte el título del libro. Y entonces, para hombre, si yo hubiera puesto aquí algo que no es real, pues no estaría este libro en la calle, no estaría a la venta, no estaría en las librerías, ni estaría yo hablando posiblemente ahora. Bueno, pues oye, es muy triste. Sí, pero sí. Esto es lo que tenemos. Pero bueno, también si escuchan y quien se sienta afectado, pues podría ponerse en contacto. Yo, de todos los correos que mando, de todo lo que he ido enviando a prensa y donde he podido, insisto en lo mismo. Hagamos fuerza, unámonos unos con otros. Muy bien. Pues, oye, muchas gracias. Ya tendríamos que dejar el tema porque se nos come, bueno, nos hemos comido el tiempo del programa, pero muchísimas gracias por la información. Repetimos la página web www.cesbi.es, en la que nos dices que, aparte de informarnos sobre todo el caso, también podemos informarnos de la manera de adquirir el Justicia, un juego entre amigos, el libro que has publicado. Sí. Sí, y luego esa colaboración, ese apoyo de unos con otros, pásalo a tu amigo. Uh-huh. Quien lo vea, pásalo a su amigo. Claro. Así se irá conociendo. Claro, claro, claro, perfecto. Una de las pues grandes virtudes. Muchas gracias a vosotros. Nada, pues oye, y animarte a participar en el programa cuando lo desees. Ya sabes el horario nuestro y ya sabes cómo encontrarnos. Sí, lo encontré inesperadamente buscando en internet cosas. Sagrario, un abrazo muy fuerte y estaremos igualmente en contacto. ¿Eh? Dentro de poco voy por Barcelona. Ya nos llamaremos. Nos llamamos, un abrazo. Venga, igual. Venga, adiós. Pues, salud. Bueno, adiós y buenas noches. Hasta luego. Adiós. Molt bé, doncs sí, efectivament, li dèiem a la companya que ens hem menjat el temps del programa i ja no ens queda res més que despedir-lo. Jo només volia recordar el que dèiem al principi del 14 de juny, aquest dissabte, que celebrava el Dia de Solidaritat Internacional amb el Jeff Lewis i amb la resta de presos ecologistes antiautoritaris, i bueno, la proposta ens arriba des de la pàgina web de la ENA, no? 3W, la Haine amb H, vale? Ho dic així a lo cafre perquè la gent ho entengui, .org/index.php interrogant blog igual a 3, no sé què, bueno, massa llarg. La cosa és que si punxeu a la Haine busqueu informació sobre el Jeff Luer i els ecopresos, ecoactivistes, doncs trobareu aquesta informació. La idea és que ens animem a fer alguna mena d'activitat de suport o el que sigui, això a nivell local ja sortirà a cada puesto, i cartes de suport, de denúncia, etc. Vale? I ja està, dit això, recordar-vos l'activitat del dissabte a Can Vies amb el Frankie Porai també, que demà el tindrem al carrer, i recordar-vos també que aquest programa el podeu escoltar repetit demà divendres de 11 a 1 i el dilluns de 1 a 3 de la tarda, i que això ha estat tot per avui. Que Isabel, moltíssimes gràcies per venir, com sempre. Com a vosaltres. I ànims en la lluita, que saps que comptes amb nosaltres i que també tens el nostre suport. Ja ho sé, ja. Merci. I continuarem la setmana que ve donant canya. Vale, pues ens despedirem també amb un altre temilla dels Tuts and the Maytals, l'últim ja per aquesta nit, per recordar-vos també que estaran demà tocant a Barcelona i que si algú té ganes d'anar-hi, pues que no s'ho perdi, i deixarem un tema molt clàssic d'ells, que és el Monkey Man, i esperem que us agradi, com sempre, i amb això ja ens despedim. Salut i bronca, fins Salut. La setmana que ve. Bona nit. Opa. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.